العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وبعد، فهذا تطهير لاعتقادي عن أدران الإلحاد، وجب علي تأليفه وتصنيفه، وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأندادا. عن إليها فضيلة الشيخ الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني katika utangulizi wa kitabu chake hichi, anasema: ama baada ya hayo, wa baadu, fahadha, basi hichi au hii risala ambayo tuko nayo, tathiru li'tiqad an adran al-ilhad, kuzitoharisha itikadi kutokana na adran. Adran ni uchafu, uchafu wa ilhad. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وهذا عنوان الكتاب. نهي ديو عنوان كتاب شيخ تطهير كتهارشة الاعتقاد إن فهميك اعتقادي كلي أنباتو كناتو فنجيك كتك موي ومجا كتك جامب فلان عن أدران. أدران أو ساخ نجمع يدران جمع يا الدرن. نهف المراد به الأدران المعنوي، وشافوة معنى سيو الأوساخ الظاهرة زين يكون كان ربدة كتاكا أو ماجي ما شافوا، لا، فنقصديوا الدران المعنوي أولي وشافوا ونيويوني وشافوا اتكادي وذهنية الإلحاد. نا تنقل الالحاد ونسمى علماء اصل ينينو الالحاد بمعنى الميل، اصل ينينو الالحاد بمعنى الميل، الميل عن الحق متكوميلي كياتش حق ينيتوا الميل. نا حقا نقصديا شيء كتك سرمبين، الميل عن الحق الى الكفر، أو الميل عن الحق إلى أسباب الكفر، كميل كياتش حاكي كوين لكتك وكفيري، أو كميل كياتش حاكي كوين لكتك لسباب زكي كفيري. وصابو كسيما ملحد نمتو أمباي من كميل كياتش حاكي نمرانيغا نقصديوا من كوبينغا ويبوا الله ونيتو ملحدون، كذلك ونينجيا ونقفني إلحاد كتك أسماء الله وصفاته. فما نمتو من كميل kwenda nje ya haki anakuwa ni mulhid, anakuwa mtu huyo ni mulhid. Kwa hiyo kitabu hichi kinazungumzia kuzitoharisha itikadi kutokana na chafu zile za ilhadi, uchafu wa kumshirikisha Allah, uchafu wa kumkufuru Allah, uchafu wa kuziendea asbabu za ukafiri na ushirikina. Kwa hiyo kutoharisha itikadi, kuepukana na machafu ya ukanushaji, kukanushwa Allah, kukufuriwa Allah, kupingwa Allah. Anasema fahadha tathiru li'tiqadi an adran al-ilhad wajaba alayya ta'lifuhu, imewajibika juu yangu kukitunga kwake. Kwa hiyo al-Shaykh al-Musannif i'tabara nafsahu annahu min al-ulama au annahu min alladhina yajibu alayhim تبين الحق، نكتك والواتو أمبوي مباني إموجبك جوياك بينش حق قواتو. أنا سيما وجب علي تأليفه، إموجبك جوياك ككتنغ كواك كتابه وتصنيفه، نكو كيان دا تصنيف وتأليف بمعنى واحد، وتعين علي ترصيفه، نيك أينك إك لازمك جوياك kukikusanya kwake. Tarsifu bimaana addhammu, kukikusanya kikawa kimekwa pamoja. Anasema وتعين تعين كأينك معناك كان جامب لعين جو يانغو لفرض جو يانغو ترصيفه أي ضمه لما رأيته قليل نلليون وعلمته نقليل نلليو يقينا ويقين من عموم اتخاذ العباد الأنداد كتك كلك وينيا واجه كجفانية وشركة من عموم كتك كلك وينيا كسامبا اتخاذ العباد واجه يعني بنادم كجفانية الأنداد وشركة نهاية شيخ يميتاج كتك مقدمة وسباب يوهلسية ويالي أمبوي لكوا متفاكا كتك كفندهيش katika zama za nyuma ndugu zangu ushirikina ulikuwa umeenea katika hali kubwa sana katika kazi aliyofanya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kuandika rasail na hizi juziyati kubainisha tauhidi na sunna katika muda ambao shirki ilikuwa imetapakaa na ndio maana ukisoma katika kitabu cha usuli sita akasema mambo ambayo Allah ameyaweka wazi thumma jahilaha wa ghalita min athiyail alam kisha wakajingikiwa na wakenda kombo katika mambo hayo wale mahodari wa ulimwengu wa ukala ibani Adam na wale wenye akili katika wanadamu yepi akataja moja katika hayo kumpwekesha Allah ambayo kinyume chake nini kumshirikisha Allah jambo ambalo leo tauhidi ikaonekana ndio shirki katika jamii ya watu na shirki ikaonekana ndio tauhidi kwa sababu ukiwa unampwekesha Allah unaonekana kama unawadogesha wajawema hadhi zao na nafasi zao na ikiwa mtu mshirikina anaonekana huyu yupo katika usawa kwa hiyo haya mambo ya shirki yalienea na kutapakaa katika miji mingi ya Kiislamu katika miji ya Hijaz katika miji ya Yemen katika miji ya Misri katika miji yetu ya Afrika Mashariki ilikuwa dini katika zama hizo ni ushirikina ulioenea kwa wengi wengi katika jamii ya Kiislamu anasema lima raaituhu waalimtuhu kwa kile nilichokiona na kile nilichokuwa nimekijua yaqinan kwa yakini min umumi ittikhadhi alibadi katika kule kuenea waje kujifanyia alandada washirika asiyekuwa Allah azza wa jalla haya yameenea wapi fil amsar katika miji mbalimbali walqura na katika vitongoji wa jamii albilad na katika miji yote ya Kiislamu mina al-Yaman katika miji ya Yemen ambayo Sheikh ndo alipozaliwa katika mji huo na asili yake wa Sham na katika miji ya Sham Syria wa Najdi na katika miji ya Najdi ambayo Najdi ndio miji ya Hijaz wa Tihama na mji wa Tihama ambayo awamu wanasema ni Tahama na asli ukisema Najdi Najdi ni sehemu ambayo zenye mwinuko bara la Arabu ambalo lenye mwinuko zote ilikuwa ikifahamika kama ni sehemu za Najdi japo leo Najdi inafahamika sehemu maalum katika miji ya Saudia na Tihama ni sehemu ambazo zenye mabonde zilizoingia ndani lakini hapa nakusudia miji yote kwa ujumla wake wa jamii diyaril Islam na miji yote ya Kiislamu na miji yote ya Kiislamu jambo gani ambalo limeenea وهو الاعتقاد في القبور وهو الاعتقاد في القبور ناكن كويتاكيدي katika makaburi nini maana kuitakidi katika makaburi kuitakidi katika makaburi maana yake al-i'tiqad fil amwati kuitakidi kwa wafu wa annahum yanfa'un wa yadhurrun na kwamba wale wafu wananufaisha na kuwadhuru watu haya ndio mambo ambayo yameenea katika jamii za Kiislamu watu wanaenda kuomba katika makaburi watu wanaenda kupeleka shida zao katika makaburi limadha liannahum ya'taqiduna anna ashabaha yanfa'un wa yadhurrun kwa sababu wanaitakidi wale wenye hayo makaburi wananufaisha na kudhuru na kwa ajili hiyo fitnatil qubur hiya min a'zamil fitan katika fitna kubwa tuliyokuwa nayo katika ulimwengu wa leo sio fitna ya corona tu peke yake wala fitna ya ukimwi pengine unaweza kukuta watu wengine hawana habari ya hayo lakini fitna kubwa ni fitna ya makaburi fitna kubwa ni fitna ya makaburi lidhalika tajidu nnasa yaftatinuna bilqubur anasema Sheikh al-Fawzan kwa ajili hiyo utakuta watu wanafitinika kwa haya makaburi hatta innal masjid alladhi laysa fihi qabrun la yadhhabuna ilayhi inafika wakati katika maeneo misikiti ambayo hamna kaburi, watu hawendi kusali katika misikiti hiyo. Walaysa lahu qimatun indahum, na wala hauna hadhi kwa wao msikiti huo. La yahnun wala yadhhabuna illa ila almasajid allati ala alqubur, wa hadhihi fitna, hawanyenyekei wala kwenda isipokuwa katika misikiti ambayo ina makaburi, na hii ni fitna kubwa iliyokumba jamii ya Kiislamu. Kwa hiyo katika jambo kubwa aliloliona shekhe, na haya ni mambo ambayo yapo, ukenda katika miji ya Misri, ukenda katika miji ya Yemen, bali katika miji ya Misri unashangaa wale ikhwani muslimina sio wanafanya kazi gani kule. Wallahi unaweza kukuta msikiti, sisi tumeenda msikiti mmoja Zainab, wanaita Masjid Zainab, msikiti mkubwa kwa maana ya ukubwa, ile msikiti ya zamani, hata kuta zake vile zilivyojengwa unaweza ukashangaa kama misikiti ya baadhi ya maeneo kule wapi mjini kule. Lakini msikiti kubwa mbele, msikiti ule una kaburi kubwa kabisa, na watu wanakuja na masuti yao, wengine wanawake nywele wazi, wanakuja wanatufu katika maeneo yale, msikiti mkubwa mno. Na haya mambo ni kawaida, unaweza kukuta katika sehemu kuna adhriha na majumba yamejengewa ya mashehe, watu wanaenda wanatufu na kufanya haya, jambo ambalo hulikuti katika mji wa Saudia. Pamoja na yale yenye kutajwa katika shari na maadui kwamba Saudia kuna kadha wa kadha, lakini hukuti jambo hili la kukuta makaburi yamenyanyuliwa na yamejengewa na watu wanaomba, bali katika miji mingine unayakuta mambo haya dhahiran, yako wazi kabisa. Kwa hiyo hii fitna ipo katika miji ya Kiarabu, bali katika miji ya Kiislamu. Wa huwa li'tiqad fil qubur, nako ni kuitakidi katika makaburi. Au fil ahya, au kwa wale ambao walio hai. Au fil ahya, au kwa wale ambao wako hai. Wapi? Wale ambao ya'taqiduna fil ahya'i min at-tawaghut, min at-tawaghit, wale ambao watu wanaitakidi walio hai katika wale matawaghut, matawaghit wa shuyukhu as-sufiyya, na mashekhe wa kisufi, wal mukharrifina wal mushawidhina was-sahara wal kuhan, na mashekhe wa kisufi na makhurafi na watu wa mazingara na wachawi na makuhani, ya'taqiduna fihim annahum awliya, wana itakidi wao kwamba ni mawali, fayataqarrabuna ilayhim, wanajikurubisha kwa wao, wayu'adhimunahum. Kwa hiyo imma utawakuta wanayatukuza makaburi, au watu wana mashekhe zao, mashekhe wa uongo wa bid'a, wenye kuwadanganya watu, watu wakawa wanaamini hao ndio wenye kuwakinga na wenye kuwahifadhi. Kumkuta mtu anatokea chaani huko, yuko mjini, lakini anakwambia bwana, mimi naharakia hapa na sifanyi madhambi kwa sababu shekhe wangu chaani ananiona, huko aliko shekhe wangu ananiona, mwingine shekhe wake huko Pemba huko Wete anasema hapa nilipo mimi Unguja mjini ananiona. Kwa hiyo akawa amebebeshwa itikadi mbovu, kuamini kwamba huyu shekhe ndio ambaye atakemchukua kumtoa katika moto na kumwingiza watu katika pepo. Na haya baadhi ya watu wako nayo, baadhi ya watu wako na itikadi hizi. Au fil ahya mimman yad'i al-ilma bil mughayyabat, katika wale ambao wenye kudai ilmu ya mambo ya siri, wal mukashafati, na mambo ya kukunjuliwa, mambo ya mukashafa yani kudhihirishiwa baadhi ya vitu ambavyo mtu hawezi kuvijua. Mimman yad'i al-ilma, katika wale ambao wenye kudai ilmu, kitu kimepotea katika nyumba, akaja yule shekhe, baadhi yao wanakuwa na baadhi ya mambo wanayofanya, taitwa nyumba nzima, njoni hapa mkae, alafu shekhe anasomea msahafu, msahafu ule unazunguka unamwendea ule mwizi. Au mda mwingine wanafanya mukashafa. Mukashafa hii ni istilahi sufia, bimaana mudhaharatul ashyai alghaibia, kudhihirisha vitu ambavyo havionekani. Mtu atachukua beseni, ndani yake kuna maji, atalisomea, watu huwa kuna kitu kinawangaisha muda mrefu wankitafuta, hawakijui, ataambiwa au ataambiwa wale wahusika watazame katika lile beseni, watamuona yule mchawi au yule mbaya wao, mtu ataiona sura bibi yake pale, mwingine kaiona sura baba yake, na anaambiwa huyu ndo alokuroga juzi, alafu babu yake shakufa miaka nenda miaka rudi, babu yake kafa toka, baba yake kafa toka mdogo, kenda kwa mganga anamwambia, tizama hapa imekuja sura baba yake, anikumbuka kwenye picha yeye alipokuwa mdogo amkumbuki. Kwa hiyo anamuona na mbwa huyu ndo alokuja juzi kukuroga. Sasa jiuliza kajaje na huyu mimi ndo nimekuwa atasijamuona, nimemuona kwenye picha tu. Alimuhimu haya ndo mambo ambayo yameenea katika jamii za Waislamu. Wengi kabisa, wengi kabisa. Mambo yao hayaendi isipokuwa kwa shirki. ima biashara zao, ima ndoa zao, ima maisha yao, ima wengine wanagomvi na marafiki au majirani, ikawa sasa wanatupiana maneno katika sura hiyo, na'udhu billahi min dhalika. Anasema mimman yad'i al-ilma bil mughayyabati, katika wale ambao wenye kudai ilmu ya mambo yaliyofichikana, al-mughayyabati, mambo ya ghaibu. Na tumesema mambo ya ghaibu hayawezi kujulikana isipokuwa ije dalili ndani ya Qur'an au sunna au Allah azza wa jalla alete habari ya jambo hilo, na hiyo ipo ndani ya Qur'an au sunna. Hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah azza wa jalla na yale ambayo amemfunulia mtume wake. Na watu ambao wenye kuingia katika mlengo huu, wengi wanaowatumia ni mashaitani al-kuhan, ambao yad'una ash-sha'wadha, wale makuhani wale wenye kudai mazingara. Si mnakumbuka zamani ilikuwa mashuleni wanakuja hawa mabwana, wanatia vitu katika mfuko, mna karatasi mle, alafu zinageuka pesa. Si mnakumbuka? Au kuna kitu anakifanya cha ubabaishaji tu, ash-sha'wadha. Wale ni watu ambao hawafanyi chochote, lakini aljinnu wash-shayatin ta'tihim bil akhbar, hawa majini na mashaitani ndio ambao wanawaletea habari. Fayukhbiruna an-nasa bihi, alafu wao ndio wanahabarisha watu kwa habari hiyo. Wayad'una anna hadhihi karamatun min Allah, na wao wanadai kwamba hii ni karama itokayo kwa Allah. Kwa hiyo wale ambao hawajui kitu wanaona kwamba hawa ni maulama, wanaona kwamba hawa ni watu wenye ilmu kubwa, wanaona hawa ni watu auliyaullah, vipenzi vya Allah, kumbe ni fujjar, alfasaqa, alkadhaba, aldhalama, ni watu waongo kabisa. Allah anasema ndani ya Qur'an, hal unabbiukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Kujulishain wale ambao mashaitani wanteremka kwa wao, shaitani anteremka kwa kila mtu ambaye ni mzushi mwenye dhambi, wanawapa habari, na wengi wao ni watu ambao waongo kabisa. Hala au fil ahya mimman yad'i al-ilma bil mughayyabat wal mukashafat wa huwa min ahli al-fujur, na huyo ni katika watu wenye uovu kabisa, katika mambo ya kustaajabisha, watu wenye kubeba bendera hizi katika jamii kwamba wao ni mashehe, wao ndo viongozi, wao ndo wenye kujua, wao ndo wenye kuponya, wao ndo wenye kadha wa kadha, wanakuwa wengi ni katika watu waovu. Wa huwa min ahli al-fujur la yahdhuru lilmuslimina masjidan, hahudhuri kwa waislamu katika msikiti. Kwa nini? Kwa sababu yeye anasema ana lastu bihajati lilibada, mimi sina haja kufanya ibada hizi za kawaida. Ana wasaltu ila Allah, mimi nimefikia daraja kwa Allah. Alibada lilawam, hizi ibada hizi za kuja msikitini watu wakasali sala za jamaa, wakasali tarawehe, wakakaa wakafanya kheri au kwenda Maka, haya ni mambo ambayo ya watu wa kawaida. Sisi ni khawas, tuna daraja zetu mbele ya Allah azza wa jalla, hatulinganiwi kwa ibada kama hizi. Kwa hiyo wale wajinga wanaona hawa ndio watu wa kheri. Tizama, sisi zamani kwa tunawaona baadhi ya mashekhe, unaombwa shekhe fulani kasoma bana, pengine msikitini kukua kuna mzozo ndio atahukumu, lakini mnaenda kusali sala ya jamaa, kakaa na wajukuu zake anacheza. Wallahi kakaa na wajukuu zake, nyinyi mnaenda kusali sala ya, unajiuliza yule shekhe ana hedhi ana nifasi, kakaa pale, lakini yeye ndio shekhe mkubwa na kasoma. Hasa hawa wengi wao ni watu waovu, na moja katika alama ya kuwajua watu waovu ni wale ambao hawahudhurii katika sala za jamaa. Hana wema mtu, kwa sababu sala ya jamaa ilikuwa masahaba hawaoni jambo ambalo mtu kuacha kwake na tuhumiwa unafiki zaidi ya sala ya jamaa, kuiacha sala ya jamaa. Kwa hiyo jambo hili, yazidu ta'dhimuhum 'inda al-juhhal idha ra'ahu la yusalli qala hadha waliy, linazidisha utukufu wao mbele ya wajinga. Mtu akimwona fulani hasali anakuambia huyu ni wali, laisa lahu bihajatin ila as-sala faqad wasala ila Allah, huyu hana haja ya sala, kisafikia kwa nani? Kwa Allah. Na yeye anasema sisi hatuna habari ya hadathana wala akhbarana wala qala al-Bukhari wala qala Muslim, ana akhadtu al-ilma min Allah mubashara, mimi nashukua ilmi kwa Allah moja kwa moja. Kwa hiyo anasema hadathani qalbi an rabbi, moyo wangu umenisimulia maongezi kutoka kwa nani? Kwa Allah. Nimsikia mtu ana design hii, au mwingine anasema mimi nimeota Allah kanambia kadha wa kadha, au nimemwona mtume akanambia kitu fulani, kwa hiyo sambazeni hichi. mtu fulani anakaa sehemu fulani daraja bovu, kasema kwamba yeye kamuona mtume, mtume kamwambia watu wafanye ibada sana. Mambo haya nafasi. Ukiona fikra hizi au kuna vitoto vidogo vidogo unaambiwa vimesema, au wengine havijenda madrasa vinakaa vinasukumwa mbele vitoe mawaidha vimehifadhi ya mbili tatu, hiyo ni katika mashaitani tu anawapamba na kuwachezea watu wa sura hiyo. Na haya ameyataja Sheikh Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake alichokiita Al-Furqan baina awliya'i ar-Rahman wa awliya'i ash-Shaytan. Kitabu kizuri mno. Anabainisha vipi utamjua wali wa Allah na vipi utamjua wali wa Shaytan. Ukimkuta mtu hana sunna, hana ibada, hana muonekano mzuri wa dini, kisha akakutajia mambo ya ovyo ambayo kikawaida mtu hayafanyi, jua huyu ni katika awliya'u ash-Shaytan. Huwezi kumkuta mtu hana sunna, hana tauhidi, ni mushrik, mtu muovu, alafu anakwambia bwana sisi ni mawali wa Allah, mia dhuhuri nimeswali Maka, la siri nikaswali Masjid al-Aqsa, na magharibi nitaswali wapi? Madina. Mzee makame huyo anasema hivyo, yani kwamba asubuhi kaswali Maka, mchana kaswali Madina, la siri kaswali. Haya mambo ya kitoto, haya mambo ya kizamani, haya hayana nafasi. Lakini hawa ni watu ambao yatalaabu bihimu shayatin, mashaitani wanawachezea na wakaitakidi katika nafsi zao kwamba wao ni mawali wa Allah hali ya kuwa ni mawali wa shaitan arrajim. Anasema wala yura lillahi raki'an wala sajidan, wala haonekani kwa ajili ya Allah akiwa ni mwenye kurukuu wala mwenye kusujudu, wala yaarifu sunna, wala haijui sunna ya mtume, wala alkitab, wala hakijui kitab, wala yahabu alba'tha, wala haogopi ufufuo, wala alhisab, wala hisab. Anayafanya mambo haya kwa majidai yake, hana sala wala rukuu wala sujudu wala hitaji kwenda msikitini, kwa sababu wao wanasema sisi tunasali katika misikiti mitukufu, tukilala usingizini malaika wanakuja kutuchukua na tupeleka Masjid al-Aqsa au Masjid al-Haram au Masjid al-Nabawi katika masaa tu machache. Halafu namkuta huyo kaingia sokoni pale Jumbi na kipo kikiroba chake ananua tungule na ndizi, asubuhi kaswali wapi? Madina. Kama dola ya Kiislamu wote wapiga mikwaju yao. Waongo tu. Wala yaarifu sunna wala alkitab, wala haijui sunna, haijui njia ya mtume wala kitab, wala yahabu alba'th wala alhisab, bimaana la yu'minu bilba'th, mambo anayoyafanya haamini kufufuliwa, wala alhisab wala hisab, kwa maana la yuraqibu Allah, la yuraqibu Allah azza wa jalla, katika matendo yake hamchungi Allah azza wa jalla. Kwa hiyo ukimwona mtu ana sura ya matendo haya na kuamini kwamba kuna sheria ambazo ni khasa lilkhawasillah na kuna sheria za amma, kama vile wanavyoamini batinia, kuna pote katika pote la mashia laita batinia, wanasema dalili zote zilizokuja ndani ya Qur'ani zina dhahiri na batin. Kwa hiyo dhahiri za awam kama wa aqimu salata wa atu zaka, hii ni awam. Ama maana ya zaka na maana ya as-sala kwa batin ina maana nyingine. Kwa hiyo wao hawafanyi yale mambo ambayo kikawaida Waislamu ni wajibu juu yao kuyafanya. Sasa hili ni pote la batil na katika mapote ya kishia ya kikafiri. Sasa baadhi ya masufi wameingia katika mlango huu, wakaona wao wamefikia katika daraja ambazo hakuna wengine waliofikia katika daraja hizo, na ikawa wao wanajitoa katika hukumu za awam, hukumu za wajumla ya Waislamu, wakajiingiza katika hukumu nyingine. Haya ni katika mambo ambayo shaitani kawachezea wengi katika haya. Na haya shekhe anayazungumza kwa sababu ndiyo yaliyokuwepo katika zama zake, ndiyo yaliyokuwepo katika zama za nyuma za watu kujiona wao wapo katika daraja ya aulia na mawalii na masharifu, hali ya kuwa wameacha mambo ya wajibu, wakaacha sunna, wakaacha tauhid na wakaingia katika shirki na bid'a na maasi. Fawajaba alayya an unkira ma aujaba Allahu inkarahu, anasema ikawajibika juu yangu kuyapinga yale ambayo Allah ameyajibisha kupingwa kwake. Wala akunu min alladhina yaktumuna ma aujaba Allahu idharahu, na wala siwi mimi katika wale ambao wenye kuficha yale ambayo Allah amewajibisha kudhihirishwa kwake. Kisha hapo atakuja katika kutaja misingi na kawaidi za dini ambazo ndizo zitazokuwa lengo la hichi kitabu chetu ambacho tunakisoma katika yale ambayo yatakamfanya mtu abakie katika itikadi iliyokuwa salama na kujiepusha na itikadi za uchafu za kumkanusha Allah azza wa jalla na sababu za ukafiri na ushirikina. Nas'alullah as-salamata wal afia. Haya yakuwa katika darasa tutakayokuja leo.